دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک ہے، اس سے کون سی سیاست خارج ہے؟ کیونکہ بعض معترضین یہ کہتے ہیں کہ سیاست تو انبیاء و علماء نے بھی کی ہے. انبیاء اور علماء نے علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس طرح کی سیاست، بلکہ سیاست بھی اصطلاحی شاید بہت بعد میں چلی ہے، آج کل یہ سنی جا رہی ہے کتب میں لفظ سیاست ہوتا نہیں ہے، مگر حکومت چلانا یہ تو انبیاء علیہ السلام، یہ سلیمان علیہ السلام مشہور ہے، داؤد علیہ السلام، تین حضرات کی سلطنتیں تھیں، بادشاہ تھے یہ حضرات، خلفاء راشدین، باقاعدہ انہوں نے حکومتیں چلائی. یہ سیاست اگر اس کو سیاست کا نام آپ دیتے ہیں تو یہ وہ سیاست تھی کہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی، خامی نہیں تھی. اگر ایسی سیاست ہو اس میں تو سعادت ہے، ثواب ملے گا. صحیح بات یہ کہ اول تو سیاست کا جس طرح کا انداز ہے کہ اگر یہی لوگ زندہ سلامت ہیں سب تو سیاست ایسی آنی ناممکن نظر آ رہی ہے. ہاں جب حضرت امام مہدی تشریف لے آئیں گے تو پھر خلافت راشدہ کا دور دورہ ہو جائے گا انشاءاللہ، یاد تازہ ہو جائے گی امام مہدی، کیونکہ یہ خود مجتہد بھی ہوں گے، تقلید نہیں کریں گے کسی کی، خود مجتہد ہوں گے. البتہ یہ جو استنباط کریں گے مسائل قرآن حدیث سے وہ عین مطابق امام اعظم ابو حنیفہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ پتا چل جائے گا کہ مسلک امام اعظم حق ہے. اب یہ کہ اگر اوسی سیاست جو پاکیزہ سیاست آ جاتی ہے اس میں بھی ہمیں سیاست میں حصہ لینا ہم پر واجب ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. اب سیاست کے لیے ذہن بھی ہونا چاہیے، سچی بات تو یہ کہ ذہن بھی ہونا. اب جیسے کہ اب میرا اپنا ذہن ہے، میرا ذہن سیاسی یعنی اتفاق ہے، ہوتا نا کہ نیچر ہوتی آدمی، میرا ذہن سیاسی نہیں ہے. لوگ تو برسوں سے بولتے ہیں سیاست میں آئے گا، کیا خاص سیاست میں آئے گا، یہی نہیں پتا کونسلر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، یہی نہیں پتا مجھے، یہی نہیں پتا کہ میرا حلقہ نمبر کون ہے کونسلر کا، مجھے وزیر اعظم کا نام نہیں پتا کہ اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے، ہندوستان کا وزیر اعظم کون ہے، یہ نہیں پتا. صدر کا نام پتا ہے، وہ بھی پاکستان کے صدر کا نام پتا، ہندوستان کے صدر کا نام نہیں پتا، انگلینڈ کے صدر کا نام نہیں پتا. تو اس طرح یہ کہ جب میرے اپنے حلقے کا ایم این اے کون ہے، ایم پی اے کون ہے، مجھے نہیں پتا. چار صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں یہ پتا، ایک بھی وزیر اعلیٰ کا نام مجھے نہیں پتا. بعض اوقات پتا چل بھی جاتا ہے تو پھر بھول بھی جاتا ہوں، اپنا واسطہ ہی نہیں، نہ اپنے ان کے گھر جاتے ہیں نہ یہ اپنے گھر آتے ہیں، نہ ان کو جانا ہے نہ ان کو بلانا ہے، اپنا اپنی لائن ہی نہیں ہے. ہاں کبھی پکڑ کے پولیس لے جائے تو چلے جائیں گے، ورنہ کبھی ایسے ہو دعوت نامے آئے ان کی طرف سے، ان کے نمائندے آئے کہ صدر فلاں مل لو یہ میٹنگ، میں ابھی تک نہیں گیا، اپنا کوالٹی نہیں ہے، میری پسند ہی نہیں. ایسے بڑے لوگوں کے پاس جا کر کچھ ویسے تو ہے نہیں، خامہ کا جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے، ان کی کون ہاں میں ہاں کرے، ان کی خوش آمدیں کرے. ہر ایسے لوگوں کی تو بہت رسپیکٹ پھر کرنی پڑے نا، یہ بولے تو ہاں بولنا پڑے، نہ بولے تو پھر خطرہ ہو جائے. اب اتنا جذبہ، اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کے سامنے آدمی کلمہ حق بیان کر دے جو اعلیٰ جہاد ہے، اپنے جائیں کیوں ان کے سامنے، نہ اس کی ضرورت پڑتی ہے نہ اس کا واسطہ پڑتا ہے. یہ اپنے رستے پر، ہم اپنے رستے پر، یہ ہم کو نہ چھیڑے، ہم ان کو نہ چھیڑے. ان لوگوں سے، بڑے لوگوں سے ملنے کی قباحتیں میں نے بیان کی ہیں، رضان سنت میں کہیں بیان کی ہیں، میرا خیال واقعات بھی دیے میں نے بعض بزرگوں کے، ہے نا، واقعات دیے اس کے بہت، یعنی کہ ہیوی واقعات بہت، تب یعنی کہ پورے یاد نہیں ہے مجھے، بلکہ نعت خوان اور نذرانہ شاید اس میں بھی ہے، آداب تعام میں، واپس آداب تعام، آداب تعام میں بھی ہے. جی جی، زیارت بند ہو گئی حاکم سے ملنے پر. تو یہ کہ اب اکثریت کی وجہ سے کہ اکثر حکام ظالم ہوتے ہیں، 100% نہیں کہتے، اکثر ظالم ہوتے ہیں، اکثر غالب اکثریت رشوت خور ہوتی ہے ان کی. ان بے وقوفوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کو کوئی پانی بھی نہیں پلاتا، ان کو لوگ خوب تحفے بھیجتے ہیں، خوب نذرانے بھیجتے ہیں، ان کو بے شمار چیزیں لوگ بھیجتے ہیں. جب یہ عہدے پر ہوتے، جب عہدے پر اترتے تو کیوں کوئی پانی نہیں پلاتا ان کو، اتنی سمجھ نہیں ہے. حکام تقریباً راشی ہوتے ہیں، یہ ہوتے سفید پوش ہیں، کسی کو پتا نہیں چلتا، نہ رشوت دینے والے کو پتا چلتا ہے کہ میں اس کو رشوت کوئی دے رہا ہوں، حالانکہ اس کا ذہن ہوتا ہے کہ اس سے کام نکلوانا ہوتا ہے، ہوتی وہ رشوت ہے. لیکن جیسے کہ بخاری شریف میں تو پورا ایک باب ہے کہ تحفہ کب رشوت بنتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ولی کامل تھے اور اعلیٰ درجے کے ولی تھے، عام حاکم نہیں تھے، ان کا سیب کھانے کی خواہش بھی، آپ دورے پر تھے، سیب کھانے کی خواہش بھی. تو اتنے میں وہ کسی گاؤں میں جب یہ پہنچے تو وہ کچھ لڑکے طباق میں سیب لیے کھڑے تھے، یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، طباق میں سیب لیے کھڑے تھے، انہوں نے پیش کیے سیب، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ قبول نہیں فرمائے. تو آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے عرض کی کہ سرکار کیا ہدیہ قبول کرنا سنت نہیں ہے؟ جو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے نا تحفہ، صحابہ کرام کے دور میں یہ تحفہ تھا، اب یہ رشوت بن گیا ہے، یعنی ان کے دور میں یہ حالت، انہوں نے نہیں لیا سیب، سارے وہ بچے کہاں سے لائیں گے، ان کو بڑوں نے بھیجے ہوں گے کہ وہ جو بھی حاکم یا اس ٹائپ کا جاتا ہے اس کی خدمتیں کی جاتی ہیں، وہ بھی ان کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، یہ رشوت ہوتی ہے، اکثر رشوت ہی ہوتی ہے۔ اب اس کی مطلب صورت ہے کہ جیسے اس کا کوئی یعنی کہ خونی رشتہ دار ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، وہ اگر تحفہ دے تو وہ رشوت نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کا مقدمہ اس کے پاس چل رہا تو اب نہیں لے سکتا، یا مزید نے تہمت بن جائے گا، رشوت نہ بھی بنا تو مزید نے تہمت بنے۔ اسی طرح پہلے سے ہی لین دین ہے، جب عہدے کا پتہ ہی نہیں تھا کچھ، وہی لین دین اب بھی چل رہی ہے عہدہ آنے کے بعد، پھر بھی رشوت نہیں ہے، لیکن پہلے کم دیتا تھا اب زیادہ دے رہا ہے، پہلے کبھی کبھی دعوت کرتا تھا اب زیادہ دعوتیں اس کی کرنے لگا، تو پھر یہ جو ظاہر حصہ ہے مزید نے تہمت کا ہو جائے گا، اس کو رشوت ہی کہنا ضروری نہیں ہے، مزید نے تہمت، تہمت کی جگہ وہ پہنچ گیا کہ لوگ اس پر الزام لگائیں گے یا لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ رشوت دے رہا ہے۔ تو اب جو کام کو دیتے ہیں یا پولیس والوں کو جو چائے پلاتے ہیں یا جو کھانے کھلاتے ہیں یا بوتل پلاتے ہیں، تو یہ بےچارے سمجھتے ہوں کہ ہماری آؤبگت ہو رہی ہے، ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں یا ان سے کام نکلوانے کے لیے ایسا کرتے ہیں لوگ جو یہ ان کی خدمتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس حلال روزی نصیب کرے، حلال کام نصیب کرے، رشوت کے لین دین سے بچے۔ بعض اوقات رشوت دینا جائز ہو جاتا ہے، اس کے شر سے شر پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس کے شر کو رفع کرنے کے لیے دے دے رشوت، تو دینا گناہ نہیں ہوگا، لیکن لینا پھر بھی اس کے حق میں تو حرام ہی ہے۔ تو یہ رشوت کے بھی متعلق کچھ مدنی پھول فیضان سنت میں ہیں۔ آداب تام میں سوال جواب میں اس کے ساتھ ساتھ تنظیمی طور پر بھی کہ کس ذمہ دار کو تحفہ لینا چاہیے، کس ذمہ دار کو نہیں لینا چاہیے، اس کی پوری وضاحت امیر سنت نے آداب تام میں سوال جواب کے باب میں تحریر فرمائی ہے۔ اس میں اساتذہ قاری صاحبان سب کے لیے امیر سنت نے اس میں مواد عطا فرمایا، اور کئی ایسے سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اسلامی بھائی میسج بھی کرتے ہیں، تو کئی ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات امیر سنت مدنی مذاکروں میں دے چکے ہیں، اور آپ کے رسائل اور فیضان سنت میں اس کے جوابات موجود ہیں۔ تو تمام اسلام بھائی یہ بھی نیت کریں کہ اب تک جو مدنی مذاکرے ہیں، بالخصوص جامعت المدینہ سے متعلق جو مدنی مذاکرے ہیں، میں مجلس کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ جامعت المدینہ سے متعلق جو مدنی مذاکرے ہیں، ان کی جو آڈیو کیسٹیں مقتد المدینہ سے ملتی ہیں، اس کو اپنے جدول میں شامل کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ چلائیں جامعت المدینہ کے کیسٹ اجتماعات کے اندر، تاکہ اساتذہ اور طلباء اسے بار بار سنیں۔ تو اس میں کئی ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی یہ مدنی مذاکرے بھی مقتد المدینہ سے لے کر سنیں گے، اور فیضان سنت پڑھنے کی بھی نیت کر لیں۔ اساتذہ بھی اس تربیتی اجتماع میں شریک ہیں، فیضان سنت پڑھنے سے متعلق اگر اساتذہ بھی تعاون فرما دیں، اور طلباء سے اگر یہ اس طرح کا کوئی سوال یا کوئی اس طرح کی ترکیب بن جائے کہ فیضان سنت کتنے صفحات پڑھے یا ناظم وغیرہ کوئی سی جامعۃ المدینہ کی مجلس ترتیب بنا لے، تو کیونکہ عموماً اسباق دیے جاتے ہیں اور اسباق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، انہیں اسباق میں کاش ہماری فیضان سنت بھی شامل ہو جائے۔ مجھے ایک مسجد کے امام صاحب نے یہ بتایا تھا کہ جب انہوں نے فیضان سنت کا مطالعہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں اگر کئی کتابوں کا مطالعہ کروں تو مجھے ان کئی کتابوں کے مطالعے کا نچوڑ فیضان سنت میں ملتا ہے۔ یہ پڑھیں تو ہو نا، کتنی محنت سے، کتنی کوشش سے یہ تیار ہوئی، حوالہ جات کی فہرست ہی پڑھ لی جائے کہ کن کن کتابوں سے فیضان سنت میں سے مواد دیا گیا ہے۔ فیضان سنت کا مطالعہ ہوگا تو اس کا سوال کا جواب بھی فیضان سنت میں موجود ہے۔ دعائے عطار، یا رب مصطفی عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کوئی 163 ایام کے اندر اندر فیضان سنت جلد اول کو مکمل پڑھ لے، اسے ایمان پر استقامت، سقرات پہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت، قبر و حشر میں راحت، اور اپنی رحمت سے بے حساب مغفرت سے نواز کر، جنت و فردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروس عنایت فرما۔ اور امیر سنت اپنے بارے میں لکھا ہے کہ مجھے معمینین، مفتشین، علماء کرام، نگران و اراکین مجلس مقتد المدینہ اور مقتد المدینہ کے مدنی عملے کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول کر اور ساری امت کی مغفرت فرماؤں۔ آمین۔ تو یہ جب جلد اول آئی تھی تو 163 دن کا ایام، انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے، تقریباً 1553 کے آس پاس، 1550 کے آس پاس صفحات ہیں، 9-10 صفحات روز کے بن رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے جو جس درجے نے فیضان سنت 12 دن میں ختم کی، ان کے لیے مدینہ بعد ان کے لیے اور جن اسلامی بھائی جن طلبا نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم نے فیضان سنت ختم کیے ان کے لیے بھی امیر سنت نے عیدی عطا فرما دی ہے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے خیال محمد میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری کیے سبز گنبد کہ میں نے نظارے بڑا لطف آیا سویرے سویرے یہ کس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. اب وہ دعا پڑھیں گے تین بار کہ جو کسی مجلس کے خاتمے میں پڑھی جائے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو نیکیوں کی مجلس میں پڑھی جائے تو نیکیوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله.